У перадачы «Жыццё з літаратуры» працягваем распытваць беларускіх пісьменнікаў пра іх творчыя планы. У мінулай перадачы пра свой раман «Сэрца святла» расказаў Павел Севярынец. Сёння сваімі планамі дзеліцца Артур Клінаў. Гэты вядомы беларускі мастак і літаратар таксама напісаў раман. Называецца ён «Шалом». Кніга апавядае пра мастака з Магілёва, які прыїжджае ў Нямеччыну на скульптурны пленэр. На блашыным рынку ён знаходзіць кайзераўскі шалом са шпілем наверсе, апранае яго на галаву і вырашае больш ніколі ў жыцці не здымаць. Як паведаміў Артур Клінаў, раман ужо здадзены ў друк. Зараз рыхтуецца да друку раман «Шалом». Ён уже здадзены ў макет. В принципе, макет уже готовы. І зараз праходзіць уже такі апошні стадыі, ну, ось, корректура і уже такая перадрукарская падрыхтовка. Ну, плануецца, што ён выйдзе, ўсё ж такі, недзе, ну, можа, месяца праз паўтара. Канец верасня, ну, можа быць, пачатак кастрычніка. Роман называецца «Шалом», поўны назва «Шалом», ваенны роман. У завуаляванай форме можна гэта перакласці як фактычна вайна і мір, бо ведаеце, шалом гэта на семіцкіх мовах мір, а ваенны раман, як бы вось самі разумееце, што вось, ну, а але на самой справе дзеянне там адбываецца ў сучаснасці. Гэта раман пра мастака Магілёва. Друкаваліся ўжо ўрыўкі часопісу «Партызан» у 7 і 8 нумарах. Там друкаваліся выбарышна першыя дзве главы. Ось, правда, пасля гэтага раман прайшоў значную рэдактуру, і ў гэтых главах, што друкаваліся, ўжо шмат што змянілася. Таму, хто чытаў, як бы пачаў чытаць яго ў «Партызані», ну, і раю ўсё ж такі прачытаць у новай версіі, ўжо у поўным варыянце ў кніжкі, калі яна выйдзе. Нагадаем, што дэбютаваў Артур Клінаў як літаратар у 2007 годзе зборнікам «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца».